Ani faqartek, kbir fi ċkunitek, taqbel ma qalbi, taqbel ma l-ħsib. Campus FM jipprezenta Ani faqartu. Sensiela fuq l-użu tal-Malti fis-soċjetà tal-lum u tal-imoddi. Kitba Dr. Charles Briffa. Produzzjoni Slim Buħaġar, Charles Briffa. Irġajna wasanna għal programmi ieħor minn din is-sensiela Ani faqartu flimkien miegħi Slim Buħaġar u Dr. Charles Briffa qed inkunu magħkom għal dawn il-programmi li jittrattaw il-varjetajiet tal-Malti fuq sma differenti. Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna dwar il-lingwa marbuta mal-kamp legali, illum ħan dawru ftit il-paġna li xan itkellmu dwar il-reġistri jekk marbuta ma l-arkitettura. Dr. Briffa, suġġett kompletament differenti. Nistgħu noħorġu xi karatteristiċi tal-lingwa tal-arkitettura fil-fatt? Iva, f'kull qasam li tintuża l-lingwa dejjem ikun hemm ċerti karatteristiċi li nistgħu ninnotaw. U kif fatt inti aħna l-iskop ta' dawn il-programmi huwa li naraw kemm hu għani il-Malti għax qed jitħaddem fuq isma' differenti u b'mod konxju hawnhekk ukoll se naraw anke b'mod mallem, għaliex dana l-lingwa tal-arkitettura se tagħmel mal-reġistru akademiku ta' xjenza wkoll, right? Juru l-varjetajiet tal-lingwa. Issa, però qabel ma nidħol għas-suġġett, wieħed irid iżżomm f'moħħu issa wkoll illi mal-reġistru partikolari, meta wieħed jikteb, ikun hemm l-affarijiet li huma personali. Ġifieri, jiena u inti nistgħu nkunu qegħdin it-tnejn fl-istess qasam f'temna u qed nikdbu l-istess fuq l-istess suġġett, però mbagħad ma jsirx ikun li jiena u inti nikdbu l-istess. Għaliex? Għax aħna personalitajiet differenti għandna l-istil tagħna personali u dak l-istil personali jaf jimponi ruħu jekk ma jiddominax ukoll fuq il-mod ta' kidba. U dana forsi joħroġ minn dan li se nagħmlu llum u forsi anke li se nagħmlu l-ġimgħa d-dieħla. Però xorta se nippruvaw noħorġu dak li tlabtni inti il-karatteristiċi tal-lingwa tal-arkitettura. U nixtieq nibda bi-kwotazzjoni importanti illi il-professur Joe Tonna jagħtina fil-ktieb tiegħu l-arkitettura f'Malta. Għaliex hawnhekk Tonna jagħmel punt interessanti li bih jorbot il-ħila arkitettonika tal-bniedem mal-lingwa li qed tiżviluppa. U nixtieq nikkwotah dan għaliex huwa biex ngħidu hekk il-qofol ta' dis-sensiela li qegħdin nagħmlu. Il-professur Tonna il-punt li għamel huwa li nistgħu naqbdu kif jaħdem moħħ il-Malti fuq din il-biċċa ta' għamar, bini u traħħil mill-kliem li juża fil-sienu biex ifissirhom. Dak kien kliem il-professur Tonna xi tfisser. Jiġifieri biex aħna nifhmu daqsxejn il-moħħ Malti kif żviluppa f'dan il-qasam, ħana raw daqsxejn kif ħaddem il-lingwa tiegħu. Niftehmu u minnu nippruvaw naraw daqsxejn il-proċess tal-ħsieb. Iżid jgħid għax din hija interessanti jekk tippermetti li żilejn li nikkwotaw daqsxejn fit-tul fuq din il-ħaġa. Il-professur Tonna jgħid hekk ukoll fl-ilsin Malti li tammar tista' tiftiham f'aktar minn sens wieħed. Li tinġabar f'dar fi ħdan familja, li tarma dik id-dar b'kull ma hemm bżonn biex wieħed jgħix fiha ta' nies, li tressa l-bejjem irġiel u nisa lejn xulxin biex ikattru r-razza, daw kollha. Meta fil-ħrejjef Maltin jingħad li żewġ maħbubin għamru tamru, ifisser li jkunu għexu flimkien u ġabu l-għulijiet fid-dinja. Dafna tifsira hawnhekk. Ekku. Ekku koll li traħħal ikompli għajt il-professur Tonna, tista' tiftiham li trabbi u tieħu ħsieb il-bejjem li tiġbor id-djaru li mqawel femieri u bekk timla pajjiż bin-nies. Naslu biex ngħidu l-għem mod malti kif taħseb fuq il-bini u l-għamar, għem mod u koll biex toħloqom u twettaqom. U għallura, razza ta' arkitettura li tista tissejjaħ Maltija. Ara kemmu sabiħ il-ħsib tiegħu. La aħna mimlijin lingwa fuq din il-biċċa, kif ta' u anka mill-eżempju, allura għandna dak illi hu Malti. U aħna se naraw daqsxejn minna din il-lingwa. Mela kif għad hija il-punt li qed jagħmel hemmhekk qed iħaddan il-qofol ta' din is-sensiela. U importanti hawnhekk li aħna dejjem norbtu il-ħsieb mal-lingwa u mat-twettieq tal-professjoni jew sena li il-Malti jkun qiegħed iħaddem. Issa, ħan nieħdu biex iktar naraw daqsxejn x'kien hemm fil-moħħ tal-bniedem, ħan nieħdu silta. Li tispjega kif il-bniedem dejjem iħalli l-ambjent tiegħu miftuħ għat tibdil li jinqala minn żmien għal ieħor. Dina s-silta li jekk joħġbok taqra inti saturina daqsxejn il-bniedem li qed jippjana biex jibni kemm jaħseb anka għal futur. Sa minn żmien l-antikità klassika, iżda aktar u aktar fil-Medjuevu, f'Malta niltaqgħu ma' bini mibni bl-irħam u knaten miġbura mill-ħrieb ta' bini mwaqqa, kolonni ta' santwarju ellenistiku imċaqalqa minn postom biex fuq il-ħrieb tiegħu jinbnew maħreb u knisja tal-ammidin, taħżima ta' fosos u ħitan, imgħoddija minn lok ġdid biex tiċċekkem belt, knaten u kolonni maqluha minn knejjes Maltin, miġrura lejn Tunes biex jinbena kastell hemmhekk, djar, knejsiet u rħejla medjevali mibnija fuq il-ħrieb ta' vilel Puniċi u Rumani. Irħejla mibnija u mbagħad abbandunati. Oħrajn jingħaqdu flimkien fir-ħula akbar, torri u kunvent fl-imdina, maħtuta biex ma jaqgħux f'idejn l-edewwa. Knejsiet imqgħda waħda mal-oħra jiffurmaw knejjes akbar. Imqabar tal-Puniċi li kienu jitfnu il-mejtin tagħhom użati mir-Rumani li kienu jaħarquhom. Imqabar oħra użati għall-knejjes u l-għamar, knejjes imkabbra jew imċekna skont il-ħieġ biż-żieda jew il-ħadd ta' kappelluni. Irħam miġbur mit-toroq tal-imdina u tempju klassiku fl-imtarfa użat fl-irqim ta' knejjes u palazzi sa fis-seklu 17 u 18. Knejjes u kunventi jinħattu biex bil-ġebel tagħhom jinbnew oħrajn flokhom fuq stil ieħor. Billi l-erin naturali li jiswew għall-lamar u t-taqil tal-bejjem ma kinux mingħajrat, l-ammara tal-gżejjer draw iżidu magħhom jew billi jaqtaw l-erin artifiċjali ġol-blat jew billi jibnuhom bil-ġebel tax-xari u msaqfa bil-qasab u l-frijaj tas-siġar ibbatmati bit-tajn jew b'kuplaturi tal-ġebel tax-xari. Min hawn ħarġu l-giren li skont Quintino kienu jamru fihom il-Kampanjoli li ma kinux jgħixu fl-erin. Mek mal-ewwel nindunaw bit-tip ta' lingwa li beda jħaddem ħalli jispjega daqsxejn kif beda jinferex il-ħsieb illi xi darba jrid jinbena il-post illi kien hemm ftehna. Issa ħan nimxu daqsxejn ħanamlu pass ieħor u l-istess kittieb jiddeskrivi bir-reġistru tal-professjoni tiegħu id-bellit isejjaħ lu minn belt, jiġifieri hawnhekk sa jagħmel belt, mela għandu it-traħħil għaliex il-bniedem kien qiegħed irraħħal, jiġifieri jibni l-irħula u kif wasal għall-irħula u d-bellit issa kif sa jasal biex jibni belt. Ċertu kumplessità f'dan kollu. Iva, ħafna. Għalissa ħan naraw daqsxejn il-siltiet u mbagħad naraw daqsxejn iktar il-karatteristiċi. U s-silta li sanieħu titkellem fuq id-bellit tal-Belt Valletta. Ħanqra jiena ħalli forsi tistrih daqsxejn. Inti għax dikha ħafna minna dik li qrajt inti tajjeb li ngħidulhom kienet tlekwart minna sentenza waħda. Mill-arpunteġġatura. Bil-belt li faslilhom l-apparelli, l-isptarieri indaħlu mhux biex jiffortifikaw belt, iżda biex ibeltu fortizza. Din il-belt mibnija fuq art verġni, ftaħar l-apparelli, kienet waħda minn tal-ewwel li fiha aswar saru l-ewwel u djar wara. Meta ġi biex iqaffas it-toroq ta' ġofija, telaq mir-rasa li kienet il-Forti Sant'Irmu u ġi s-sima bi gradilja ta' toroq dritti. L-ewlenin intawla minn tarf tal-irsien ta' arta l-ieħor u t-toroq li jiskontrawhom telgħin mix-xatt tal-vant għal fuq dar il-promontorju biex imbagħad jinżlu għax-xatt tan-naħa l-oħra. Għal dastant, dawn it-toroq sekondarji ġew kollha tlajja u nżul qawwija. Kif ġiet, dak li ħareġ bih l-apparelli ma kienx daqshekk imbiegħed minn dak li kien sar l-isla ftit ta' snin qabel. Il-kavalleri għamlu minn kollox biex il-proġett tal-apparelli jissarraf f'belt żbejħa, ordnata u dinjitusa. L-uffiċċju tad-djar li kienu waqfu bħala awtorità tad-djar għall-belt tal-Birgu safa awtorità tal-ippjanar għall-belt Valletta. U ħareġ biskeda ta' regolamenti bil-għan li djar jibnew fis-sod bis-sena u bla dewmien. Isaħħu u jiġdu l-ordni soċjali bil-qada tagħhom fil-belt u jilqgħu l-ilma tax-xita minn fuq il-bjut u jaħsnuh fil-ġwiebi. Mit-12 kapitlu tar-regoli urbanistiċi kien hemm tlieta ban estetiku. Tnejn ridu jħarsu l-kontinuità ta' triq billi jipprojbixxu t-turġien, il-ptieħi u l-ġraden minn bejn il-bini u l-linja ta' triq. Is-seba' kapitlu riet illi l-kantunieri tal-bini li jaħbtu f'salib it-toroq kellhom jiżżejnu b'xi ornat xieraq. Mela dik hija silt oħra ta' kif issawret jew kif ġiet ippjanata l-belt u bdiet timbena u tintela. Tiżviluppa. Issa, mela l-ewwel kellna xi ħaġa fuq il-traħħil fuq mbagħad fuq id-belliet. Issa, ħanaddu minant l-istess kittieb ukoll x'lingwa juża meta jasal biex iddeskrivi bini. U hawnhekk se nisimgħu din id-deskrizzjoni tal-Knisja l-qadima ta' Birkirkara. Sewa. Thomas Dingley għala l-appellattiv ta' arkitett fl-1633 biex xogħol tarqim li kien qiegħed jagħmel fil-Knisja ta' Santa Marija f'Birkirkara li kienet tqafset minn ħadd ieħor. Huwa kien telaq mit-taqfisa oriġinali tal-pilastri ġgantin imgħoddija bil-moll Malti fix-xwieki tagħhom u ġaba għal perfezzjoni fuq l-iskema li ġa kien ħareġ biha fin-naxxar. Ġifiri bil-kolonni korinti miġbura 2-2 mitħusa f'kavar imqatta f'wiċċ il-pilastri moddija fix-xwieki tagħhom bil-moll Malti u sovrapposti fuq xulxin f'żewġ solari. F'Birkirkara Dingley sebaq lilu nnifsu birqim wis aktar fin u rek milli kien ħadem bih b'nadi oħra u bużu aktar korrett tal-membri maħduma fuq l-ordnijiet klassiċi ta' arkati, pilastri, kolonni u trabjazzjoni. L-istess jista' jingħata tal-kaxxettuni ta' trollijiet u tal-kopla u t-tidwira tal-gwarniċun merfuħ fuq il-mensoli fil-bidu tat-tambur. Fejn fi knejjes oħra tal-istess ġeneru ngħidu aħna fin-naxxar u l-Knisja ta' San Mark fir-Rabat, l-elaborazzjoni tal-kaxxettuni saret sekli wara minn idejn oħra, hawnhekk u f'ħażabbar saret mill-bidu fit-trollijiet b'motivi ta' stilel bit-tmien ponot bbizziljati ġo xulxin, fil-kopla b'168 kaxxettun imqasma fuq 7 safef f'24 felli, kull kaxxettun mimli brożun maħdum fuq waħda minn żewġ forom alternati jew warda stilizzata jew salib ta' San Ġwan. So, issa mela aħna semmajna tliet siltiet hemmhekk, tliet siltiet differenti li qed juru l-arkitett kif jispjega il-ħsieb tiegħu. Issa minnhom ħanaraw daqsxejn il-karatteristiċi. L-ewwel tittara l-lingwa kif qed tinħadem u mbagħad minna tipprova tisled il-karatteristiċi sewwa li f'dan il-każ huma taħlita ta' elementi diversi. Jista' jkun ukoll aħna u nitkellmu li jkun hemm xi ħaġa li tkun personali għal kittieb. Ma forsi jekk ninnuta din nkun nista' nirreferi għaliha hekk. Ħa nibdew mela mill-ewwel element. Il-koeżistenza teknika tas-Semitiku mar-Rumanz. għandek mela termini semietiċi u termini romanzi. L-arkitettura bħala ħidma professjonali tiddependi ħafna fuq ir-romanz. Tħaddan fiha s-sena tal-bini u s-sena tal-bini hija tradizzjonali Maltija. Mela allura hawnhekk is-sena tal-bini tmur ħafna lejn is-Semitiku. Mela s-sena tal-bini tmur lejn is-Semitiku u s-sena tal-arkitettura għax huma qrib xulxin hija ħafna iktar toqrob lejn ir-Romanz. Ftehmna? Mela hawn għandna l-koeżistenza tal-elementi semitiċi u l-elementi romanzi. Karatteristika oħra illi toħroġ hija l-użu ta' kliem mir-riżorsi tas-semitiku. Imma dina jista' jkun illi hija l-kapaċità tal-kittieb għaliex mir-riżorsi tas-semitiku irnexxielu joħloq ħafna termini. Fl-ewwel sil tal-qrajt inti pereżempju beda juża knejsja. Diminuttiv ta' knisja biex ma jgħidx pereżempju kappella. Sewwa. Ftehna? Qed juża mir-riżorsi tas-semitiku. Nistgħu ngħidu tqafset minn qafas ħareġ il-verb. Mhux hekk, minn qafas tqafset. Intagħmel il-post. Intagħmel qafas u mbagħad naturalment beda jitlaħħam. Tqafset u mbagħad uża wkoll bħala taqfisa u bħala verb iqaffas. Ftehna? Innutajna wkoll ibeltu minn belt ibeltu. L-kavalleri rridu ibeltu il-fortizza. Rridu jibnu belt għal-fortizza. Insibu mbagħad affarijiet bħal irħajla. Diminuttiv ta' raħal. Ftehna? U hemm ħafna. Mela qed juża ħafna mir-riżorsi tal-Malti semitiku. Jista' jkun illi xi wħud minnhom jinstema xi wħud minnhom jinstemgħu forsi daqsxejn arkaiċi antiki. Però huma tekniċi. Darba minnhom għadna it-taħżima minn ħżiem, it-taħżima għax kien idawwara il-post kien idawru. Jirriflettu l-perjodu u xek ukoll. Imma dan qed jiktab fi żmienna, dan qed jiktab fi żmienna biex jispjega xi ħaġa li ġrat fl-imħoddi. Ġifieri jista' jkun illi qed iżhom dik il-lingwa biex iva jirrifletti il-perjodu ta' meta qed ta' fuq xiex qed jitkellem, mhux ta' meta qed jitkellem. Però qatt għandhom minkejja li huma tekniċi, ma għandhom rilevanza llum il-ġurnata. Għat-tekniku iva. Sawa. Għat-tekniku iva. Ftehmna? Jista' jkun illi jkunu jafuhom forum iktar romanzi dawn. Imma hawnhekk il-punt huwa li għal dan il-qasam dan il-kittieb espert fil-qasam tiegħu. U forsi kittieb ukoll, mhux forsi, huwa kittieb ta' ħila, irnexxielu jsib il-lingwa biex jiddeskrivi għal perjodi differenti l-arkitettura Maltija. U kif qal fil-bidu iva għandna arkitettura Maltija. U hawnhekk qed jagħti l-provi. Qed jagħti l-provi anke mill-użu tal-lingwa li qed juża. Ftehmna? Issa jippermettilu wkoll dan ix-xogħol tiegħu illi ħanaddi għal karatteristika oħra issa illi juża l-innovazzjonijiet. U x'aktarx illi l-innovazzjonijiet issa jġibhom mir-romanz. Pereżempju, aħna smajna warda stilizzata. Ġifieri għandek l-istil ta' warda. Alright? Oħra, għandek ponot ibbizzilljati magħmulin forma ta' bizzilla. Tara, ġifieri qed joħloq ukoll jew inkella sewa joħloq għax kont se ngħidlek jivvinta, ma joħloq u jivvinta f'dan il-każ huma l-istess mir-romanz. Okej? karatteristika oħra. Dana huwa qasam illi juża l-passif biex juri b'mod ġenerali. L-azzjoni li jrid juri. Per eżempju, għandna it-toroq kellhom jiżżejnu. Ara, qed ikun impersonali. Alright? U kienet tqafset. Hawnhekk qed juża l-impersonali, l-forum impersonali. Iktar. Bilan li djar jimbnew fis-sod biex tiċċekken belt fuq il-ħrieb tiegħu jimbnew maħreb u knisja biex jimbena kastell hemmhekk. Dejjem fil-passif hawnhekk. Dejjem fil-passif qed iżomm il-suġġett il-bogħod. Anzi, laqas biss qed isemmih. U r-raġuni hija li mhux dejjem huwa ċar min irid min kien qiegħed jagħmel dawn l-azzjonijiet. U barra minn hekk huwa qed jitkellem mod ġeneriku. Jiġifieri jekk qed jgħid għal-Maltin ta' dik il-ħabta. U il-Maltin ta' dik il-ħabta min kienu? Ħafna minnhom kienu barranin, imma la kienu qegħdin hawnhekk allura jaqgħu influenzaw il-Maltin. Niftehmu jiġifieri l-użu tal-passif b'mod ġeneriku jista' jindika ħafna affarijiet ukoll meta wieħed jiġi biex jeżamina u jitkellem fuq l-istil, right? Għandna din diġà innutajna u inti ġarrabta is-sentenza komplessa sewwa mobbija bruxmata ideat jibda itawwal u jtawwal blista sħiħa darba minnhom ukoll rajna lista oħra ta' ingredienti ma kienu kollox fil-qosor meta morna għal-lingwa tar-riċetti, imma hawnhekk le, hawnhekk il-listi huma mimlijin termini tekniċi. Qed niftehmu huma biex ngħidu hekk strutturi kumulattivi jitilgħu jitgħabbew minn waħda l-oħra jibda jabbi, dejjem jabbi, dejjem rid jimla. Donnu vera. Jirrifletti il-bini. Eżatt. U s-sena tiegħu. Ikun irid jimliha. Imma mhux il-bini biex ngħidu hekk ta' suqa ġerri. Imma il-bini maħsub artistiku arkitetturali. Il-kidba tiegħu hija jesprimi arkitetturali hawnhekk. Semna qed jippakkja. Qed jagħtiha dak id-dettalji. U jekk aħna nifluha sew, hawnhekk m'għandniex ċans nifluha sew l-ewwel netax qegħdin ninqdew bil-lingwa għasmieħ f'temna m'hemmx ċans li turiha jiġifieri. Imma kieku jkollna ċans u narawha u ssib illi m'hemm l-ebda dettall illi mhu qed jagħmel xejn. Kull dettall qed jibni bħal jigsaw puzzle qed jibni l-istampa sħiħa. Issa, meta inti tisimgħu, kif kellhom jisimgħuh is-semmija u darba, forsi ma tantx semgħuh sew, għax jiena u inti meta qrajna naħseb illi għaġġilna daqsxejn ukoll, manka kieku ma għaġġilniex ta' darba ma tieħux id-dettalji kollha. Kull pass ikun qed jibnilek, issa kieku inti tkun qed taqra, tista' tieqaf u tibda timmaġina u kull darba żżid dettall. Fehmna? Dik hija t-tip ta' proza jħobb insejħilha arkitetturali, jew kellha barokka mimlija dettalji u hija proza kontinwa. Insibu wkoll hawnhekk bħala karatteristika it-tiswir nominali. Tiswir nominali jiġifieri juża ħafna nominalizzazzjoni. Ħafna eżempji. Jużhom fil-forma tan-nom tagħhom. Niftehmu? Milli qod juża il-verbi. Per eżempju, insibu bużu aktar korrett tal-membri maħduma fuq l-ornijiet klassiċi ta' arkati, pilastri, kolonni u trabjazzjoni. Hemmhekk għandek lista. Għandek ukoll jispikka wkoll in-nom verbali bħal taqfisa, taqjil, tidwira, ħrieb. Ħrieb, irqim, taħżim, arħejla, knejsiet, f'temna. Issa, tgħidli dawna jista' jevitom seta kieku rid uża għamla verbali li jevita li juża daw. Imma naħseb jiena iktar iħossu li dik il-lista li semmejna li kienet tippakkja d-dera il-kwadru arkitetturali tiegħu b'mod verbali, innom iktar jista' jagħti dak id-dettall. Ftemna, għax għandek iktar xi ħaġa li hija tanġibli. Insemmu wkoll, forsi fl-aħħar, l-użu tal-klim tekniku. Għaliex hawnhekk għandna dan il-kittieb arkitett. Sewa, li bil-forsi rrid juża terminoloġija tiegħu u terminoloġija tiegħu bħal saqaf, troll, kolonna, pilastru, ftemna, ġifieri hu jaf id-differenza żgur bejn kolonna u pilastru pereżempju, u ġifieri jekk kienu sa juża kolonna, żgur mhux qed ifisser pilastru. Jiena u inti forsi fil-ħajja ta' kuljum. Forsi li tfisser l-istess. Probabbli nużawhom bħala sinonimi u ħaġa tgħidilha ħaġa oħra, ftemna. Imma għalih le. U irrid ikun ħafna iktar preċiż. Issa, fuq din il-preċiżjoni interessanti għaliex ġbart ċerti termini mill-ktieb tiegħu stess illi ifissru xi għamla ta' ġebla jew ġebel. U ħansemmuhom biex issemmija jisimgħuhom. Okej, mbagħad spera jkun hemm min jipprova ifittex xi jfissru. Għanna ġebel tal-ġidra, ġebla tal-ġir, ħaġra, ċangun, ċavi, ċnet, blata, bunja, defun, kantun, megalit, samrot, torba, xriek, xullila, għareb, li ukoll ġieli tfisser il-ġebla ta' xewka. Għarka ma' għanna klim li jfissru xie għamla ta' ġebla. U hemmhekk fuq dik in-nota llum dwar ir-reġistru marbut mal-arkitettura. Intemmu edizzjoni oħra tal-programm għani faqartu aħna nagħmlu appuntament għall-massemmija tagħna għal palum ġimgħa fl-istess ħin. Jiena nirringrazzjak Dr. Charles Briffa tal-informazzjoni tant interessanti li ħejtilna fil-programm tal-lum għalhekk nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.